राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 9:30 बजे मुंबई में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की विभूतियों में कीर्ति श्री री और क्षमा ये जो नाम आया है ये तो केवल स्त्रीलिंग वाचक ही आए हैं। स्त्रियों ये सब स्त्रियां हैं क्या? स्त्रियां है दक्ष की प्रजापति के वहाँ पर आता स्त्रियों नाम जी। स्त्रियां है कन्याएं हुई है अलग अलग ब्याही गई है पति है इनका वो स्त्रियों का नाम है और वे गुण है ये अपने में मनुष्य में रहने वाले जो धी है श्रुति है स्मृति है ये गुण है साधु संजय गुणों को बच्चों साधु संजय ने लिखा प्रश्न क्या है यही था हाँ। कि और तो दिया है नदियों का पर्वतों का इनका तो दिया है गीता में हाँ। और वासुदेव और कृष्ण नाम वासुदेव उसमें ये भी कह दिया हाँ। लेकिन स्त्रियों के लिए केवल स्त्री वाचक शब्द दे दिए स्त्रियां स्वयं कीर्ति श्री ये है क्या ये ठीक स्वयं है स्वयं भी है गुण भी है दोनों। दूसरा ये पूछा है ठीक भी है कि किसी की गुरुजी के प्रति श्रद्धा न हो हा? गुरु के प्रति श्रद्धा न हो हा? लेकिन भगवान और भगवान के नाम पर विश्वास हो तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा शंका बोले बोले बोले ये पूछा है कल्याण हो जाएगा क्या उसका? एक कल्याण तो एक निष्ठा होने से होता है गुरु पर भी एक निष्ठा होती है ऐसे ही भगवान पर निष्ठा हो जाए भगवान की कृपा पर निष्ठा हो जाए भगवान के नाम पर निष्ठा हो जाए भगवान की लीला पर निष्ठा हो जाए भगवान के धाम पर निष्ठा हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोज जही जीव उर न सो धरे तही ढिग प्रगट हो जैसे प्रहलाद जी के लिए थम्भे में प्रकट हो गए ऐसे जो वहाँ निश्चय कर लेता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रगट है प्रगट हो ये जी में आ गई जैसे अग्नि है आसानी प्रकट हो जाती है पत्थर में प्रकट हो जाती है लकड़ी में प्रकट हो जाती है तो वो जैसे अग्नि सब जगह परिपूर्ण रहती है ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण रहते हैं तो वो किसी जगह निष्ठा करे गुरु में करे शास्त्र में करे मंत्र में करे भगवान के धाम में करे भगवान की लीला में करे भगवान के गुणों में करे कहीं निष्ठा कर ले भगवान यही प्रकट हो जाएंगे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी इनमें शंका हो तो पूछो कोई हो गया मना जी अच्छा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना भगवान व्यापक समान रूप से है समान रूप से परमात्मा है। नरेश भीक्षणम मदभावम पुंसो भाव यतो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा व्यंधी और विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना समदर्शी होते हैं पंडित, आजकल एक समान बर्ताव करते हैं तो समवर्ती ने भगवान लिखते कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनी चाहिए वह स्वभा कैसा पंडिता समवर्ती न पंडिता समदर्शन समद्रिक पंडित मन समम पश्यति योजना समम पश्यन ही सर्वत्र समम पश्यन लिखा सम देखना सर्वभूत स्थिति यो मजे देख तुम आसदा सर्वथा वर्तो होनी सहयोगी मई वर्ध आत्मपम्य नहीं मैं सर्वभूत सही तुम आसदा सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्त थे सब जगह समदर्शी बताया है समवर्ती नहीं। आजकल के लोग कहते हैं सब में समवर्ताव करो गीता कहती है, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल असत्य बात है। मानो चंडाल के साथ खाना पीना वैसे ही करो, मित्रों के साथ करो, अरे साथ करना ही चाहिए। एक माए भाई को भी आपस में एक साथ नहीं खाना चाहिए, एक एक रोग होगा तो दोनों का सम्मिलित होगा, एक वर्ण संग रोग पैदा हुआ उस रोग का पता ही नहीं लगेगा। जैसे माँ और जाति है, बाप और जात का है, तो पैदा होने वाला वर्ण संकर होता है, वो किसी वर्ण का नहीं है, वर्ण संकर दोष है। इस तरह से दो साथ में खाएंगे तो उन दोनों का मिश्रण होने से एक तीसरा रोग पैदा हुआ जिसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा भाई दोष हो भाई। अरुण के साथ साथ खाओ, एक ही साथ रहो, एक ही बैठो। पद्म पुराण में प्रसंग आया है कि दूसरे के किए हुए पाप उन दूसरे को भी लगते हैं क्या, ऐसा प्रश्न उठा है। कहता हूँ लगते हैं, उसकी सैया पर सोने से, उसकी जूती पहनने से, उसके कपड़े पहनने से वो पापों का संक्रमण हो जाता है। जैसे रोग का संक्रमण होता है ऐसे पापुण्य का भी संक्रमण होता है। देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, इनमें सब सब अलग अलग चीजें हैं। जहाँ संत महात्मा रहते हैं, हुए हैं, भजन किया है, वहाँ की जगह पवित्र हो जाती है, वहाँ की रेत पवित्र हो जाती है, थम्बे पवित्र हो जाते हैं, स्थान पवित्र हो जाता है, वृक्ष पवित्र हो जाते हैं। और खराब जगह रहते हैं वो चीज हो जाती है। आपको देखना हो तो मैं प्रार्थना कर दूं, आप देखो जहाँ श्मशान भूमि है, बहुत मुर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ जाकर आप बैठकर देखो एकांत में। जहाँ संत महात्मा हुए वहाँ जाके दाह क्रिया करी है, वहाँ जाकर आप बैठकर देखो। श्मशान दोनों ही श्मशान है, बहुत फर्क पड़ेगा। जहाँ संतों की दाह क्रिया करी वहाँ शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी, भगवान में मन लगेगा। जहाँ मुर्दा बाल जाता है वहां जाकर देखो तो उद्वेग्न होगा, हलचल होगी, शांति नहीं, अशांति मिलेगी। ऐसी बात बहुत प्रसिद्ध है। एक कालकोठरी में आदमी को बंद किया था, वो माँ को मारने वाला हत्या रहा था, तो उसमें जाल कोई बैठे तो बड़ी हत्या करने की मन में आती है। एक गिरजाघर, विदेश की बात आई, गिरजाघर में कोई आता तो उसको मारने काटने की मन में आती थी। कारण क्या है, खोज करी तो पहले कसाई खाना था, वहाँ बकरे काटे जाते थे बहुत वर्षों तक, वहाँ गिरजाघर बनाया गया तो वहाँ बैठते तो काटने की मन में आती है उसकी। इनका असर पड़ता है, वस्तुओं का असर होता है। एक माला लेकर आदमी बैठे, माला ऐसा राम राम राम राम राम, और एक लाठी है कि एक मारा जमा समा हो जाए, ऐसी मन में आती है। वस्तुओं का असर होता है, शुद्ध अशुद्धि का असर होता है। तो समुद्री करके समान खाओ। अब कुत्ता होता है वो ब्राह्मण की रसोई में जाएगा, पैर धोकर जाएगा, खुद वैसे ही चला जाएगा, वैसे मैत्री की रसोई में चला जाएगा, तो वे समदर्शी हो गया वही। फिर पंडित समदर्शी ने कहा कुत्ता भी समदर्शी है, गधा भी समदर्शी है, सुअर भी समदर्शी है, सब जगह खा ले पी लेंगे, सब गई एक समान कर काम। आजकल लोग कहते हैं कि हम तो लकीर फकीर नहीं है, हम तो समदर्शी, हम तो नई रोशनी के आदमी है। ये नई रोशनी, नई रोशनी क्या मर्जी जो करेंगे। नई रोशनी कुत्ता गधा, आ रोशनी मनुष्य में पहले नहीं थी, अब आई ये नई रोशनी है, बिल्कुल हम भी कहते हैं मनुष्य में कुत्ता गलत थोड़ा था ऐसा। हमने सुना है कलकत्ता में कोई कई वर्षों पहले की बात, बग्घी पर खड़ा खड़ा मूत रहा है, बग्घी चल रही बाजार में, अब कहते हो कहीं खड़े को वही मूत देगा, क्यों समदर्शी है वो तो, ये समदर्शी हुआ है, न्यू लाइट है, न्यू लाइट मनुष्य में आज न्यू लाइट है भैया, आप पहले वो थे और रोशनी आई है यार, क्या है कलयुग की महिमा है, धन कलयुग महाराज ने आपने लीला अजब दिखाई है, धर्म गया पाता सभी के बन बेधर्मी छाई है, सब बेधर्मी, धन कलयुग महाराज आपने लीला, विधवा लग गई पान से आपने दे सुरमा मुस्काई है, नृत्य करती श्रृंगार देह करके स्वागत भी शर्माई है, धन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, शालग्राम वेश हुए उन्होंने, मानता है उन्नति अधर्म धर्मेति मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सा पर तामस, तो समता नाम हृदय में विक्षेप न हो हलचल न हो इसका नाम समता है। अब सबके साथ खाना पीना एक कर लो तो स्वतः कुत्ता में गधा में सूर में इनमें सब में समता है, स्वतः मित्र का खा ले ब्राह्मण के हाथ का खा लेंगे सब खा लेंगे, तेरी क्षमता थोड़ी हुई है, ये तो भ्रष्टाचार है। तो ये जो सामुद्रिक पंडितों मत अक्रूर है क्रूर के चाहिए वह सामुद्रिक पंडितों मत समदृष्टि वाला वो पंडित है, पंडिता समदर्शी ना यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सतमे न प्रणश्यति सर्वभूत स्थित यो माम समम पश्य सब सब में सब एक परमात्म तत्व है, वो सब तरह से सम है, मानो आत्मदृष्टि से समान है, परमात्मा की व्यापकता से समान दृष्टि से है, पांच भौतिक दृष्टि से समान है, पर मर्यादा है वो समान नहीं है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है चार वर्ण है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी चार आश्रम है, इनके अलग अलग धर्म बताए गए हैं, उस धर्म का संकर कर दिया तो धर्म संकर हो जाएगा और वर्ण में संकर कर तो वर्ण संकर हो जाएगा, और उपना उपासना में दोनों मिला हो गया अल्लाह ईश्वर तेरा नाम तो ये अल्लाह ईश्वर ये वर्ण संकर ये उपासना संकर हो जाएगा, ध्यान संकर हो जाएगा उपासना संकर ये दोष आ जाएगा, दोनों ही ठीक है, देखो घी भी अच्छा है शहद भी अच्छा है पर दोनों को सम मात्रा में लिया जाए तो जहर हो जाएगा मरेगा आदमी, ना घी खराब है ना घी का शहद खराब है, समदर्शी हुई मेरा तो ऐसे क्षमता करेगा तो प्रलय होगा, प्रकृति की साम्यावस्था में प्रलय होता है, और ये जो दृष्टि है भीतर का विचार विचार है उसमें जो राग द्वेष होते हैं ये विषमता जगत का कारण है, और प्रकृति की विषमता होती है तब सृष्टि पैदा होती है, सृष्टि एक को हम बहुत शास्त्र के प्रकृति में हलचल होती है तब सृष्टि पैदा होती है, और प्रकृति की साम्यावस्था होती है तो प्रलय हो जाता है और समदृष्टि मुक्ति हो जाती है, तो आज जो सबकी क्षमता करते हैं ये महाप्रलय करने का ढंग है, प्रलय होगा खत्म हो जाएगा सभी, प्रकृति की साम्यावस्था तो प्रलय में होती है, परमात्मा की साम्यावस्था अज्ञान में होती है, वो साम्यावस्था में वो साम्यावस्था है, वो समता का गीता का योग है, आपके लक्षण चाहे भक्ता के मिले न मिले ज्ञानियों के लक्षण मिले न मिले योगियों के लक्षण मिले न मिले परंतु आपके हृदय में हर्ष और शोक न हो चिंता उद्वेग न हो सुख और दुख दो तरह से अलग अलग आपके न हो ये दोनों आने पर आपकी वृत्ति सम रही तो अब ज्ञानी महात्मा सिद्ध आप हो चुके, दूसरे लक्षण मिले न मिले कोई परवाह नहीं, गीता के अनुसार सिद्ध के पुरुष, और आपने बहुत बढ़िया व्याख्या कर दी गीता की, ज्ञान योग की भी ध्यान योग की भी कर्म योग की भी भक्ति योग की भी सब योग की क्षमता बढ़िया कर दी, पर हृदय में राग और द्वेष होता है, हर्ष और शोक होता है, तो वो सिद्ध नहीं है। भाई व्याकरण कितने बढ़िया दे दे, कितनी पुस्तक ले दे बढ़िया, परंतु सिद्ध पुरुष नहीं है, गीता सिद्ध नहीं स्वीकार करती। एक हृदय में समता, क्या हर शोक नहीं है, न राग है न द्वेष है। दुखेशु अनुद्वेगन मना, सुखेशु विगत स्प्रिय, सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पाप मोप्स्यसि यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। जिसके अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि का लेप नहीं, हत्वा भी से मान लो का न हंती न निबद्धते, सब लोगों को मार दे तुम, न मारता है न पाप लगता है, बंधन। जैसे मैं दृष्टांत दिया था, गंगा जी का प्रवाह चलता है, उससे बहुत गौवा भी जी गई, बहुत से ब्राह्मण जी गए, बहुत प्रजा जी गई, जैसे खेती हो गई, बहुत लोग जी गए, तो गंगा जी को कोई पुण्य नहीं लगता। और उसमें ब्राह्मण के ब्राह्मण कहीं बह जाए, कहीं गौवा बह जाए, बाढ़ आवे तब गांव के गांव बह जाए, तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, क्योंकि गंगा जी के भीतर में न राग है न द्वेष है, किसी से न बैर है न प्रीति है, वो तो समान अपना जैसे स्वरूप है चल रहा है। ऐसे जिसके भीतर हो गया वो ज्ञानी है, वो तत्वज्ञ है, वो जीवन मुक्त है, वो योगी है, वो सिद्ध प्रज्ञ है, वो गुणातीत है, भगवत प्रिय है, ये उस सब के ये दर्शन है। तो हृदय का हर शोक राग द्वेष मिटाना है। भाई बहनों से कहना है, आप कुछ भी पुस्तक पढ़े न पढ़े, समझे न समझे, परंतु एक बात आप पालन कर ले कि प्रिय की प्राप्ति होने पर, अनुकूलता की प्राप्ति होने पर खुशी न आवे और प्रतिकूलता आने पर दुख न होवे, बस ठीक हो गया, पूरा हो जाएगा। इतनी सी बात है, ये गीता के सिद्धांत से योग है। ये तीन जगह आया, सिद्ध सिद्धि और निर्विकार, करता साधु उचित समय सिद्धाव सिद्धो से कृत्वा निबद्धते, सिद्धि सिद्धियो समो भूतवा समतुम योग उचते, सिद्धि असिद्धि में सम। सिद्धि हो जाए कार्य भी तो कोई हर्ष नहीं, असिद्धि हो जाए तो कोई दुख नहीं। वो मुक्त है, जीवन मुक्त है, भगवत भक्त है, सिद्ध भज्ञ है, ब्राह्मण है, अति वर्णाश्रमी है, संत है, ये जा बात है। इसी बात खास दीजिए, गीता ने अपने योग के दो जड़े अर्थ किए हैं, एक तो समत्वम योग उच्यते, एक किया है दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग सदम योग है, दुखों के संयोग का ही वियोग। और जन्म को बताया दुखालय वशाश्वतम, संसार दुखालय है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, ऐसे ये दुखालय है। अब उसमें सुख ढूंढते हैं, भोजनालय में जाए धोती जला ढूंढे वो कहां मिलेगा, इतना लिखो बोर्ड क्या लिखा है इस पर, ऐसे संसार का बोर्ड लिखा हुआ है कि दुखालय अशाश्वतम, दुखालय है और रहता ही नहीं, मिट जाता है, अरे दुखालय है। अब उसमें सुख चाहते हैं और फिर रखना चाहते हैं, उल्टा काम करते हैं, उसका ये नतीजा है दुख पा रहे हैं। अशाश्वतम निरंतर रहने वाला नहीं है, और तो हम निरंतर बने रहे, निरोगी बने रहे, मान बड़ाई बनी रहे, परिवार भी बना रहे, हमारे धन भी बना रहे, अरे अशाश्वतम लिखा है कि सुखी हो जाए, दुखालय ले गया, दुखालय दुखालय से सुख कैसे ले लोगे, पिता ने लिखा साफ ही। तो संसार से सुख चाहने वाले को दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है, कभी बच नहीं सकता, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योने ए बते, जो संबंध जन्य जितने सुख होते हैं वे सुख सब के सब दुख योने, दुखों के उत्पत्ति स्थान है, दुखों के कारण है। ये सुख जितना संसार का है, आज बड़ी बड़ी चीजों से सुख ही सुख, सुख हो जाए, सुख हो जाए, सुख हो जाए। भाई बहनों में जिसमें ये भोग नगरी है ना, ये मोहमयी, ये मोहमयी है नगरी। ये समुद्र के किनारे है ना, समुद्र के, समुद्र में जहर भी निकला है, रक्त लक्ष्मी भी निकली है, धन्वंतरी भी निकला है, अमृत भी निकला है। जो समुद्र के किनारे मोहमयी है, वही कलिकांता है, वो मध्यरास है, ऐसे है ये जहर निकला हुआ है। तो इसमें भोगों की भोगों की भरमार है, बस ये सुंदरता बढ़िया सुख और आराम। अरे आराम हुआ नहीं अब तक एक को, फिर भी सबके धुन लगी है कि रुपया हो जाए तो आराम हो जाएगा। अरे कम से कम रुपया वाले से पूछ तो लो, लखपति करोड़पति अरबपति और उसे अगर पूछो कि मैं भी अरबपति होना चाहता हूँ, आपके तो कोई दुख नहीं है, रो देगा। सच्ची बात कहेगा तो ज्वाला निकलती है भीतर से, जल रहा है अंतःकरण। ये पूछ लो, हमने तो देखा है, हमने विचार किया है, बड़े धनी आदमी से मिला हूं, मैंने पूछा है उनकी बातें। अरे आप पूछ लेना फिर बहम हो तो, बहुत सामग्री जिसके पास सुखी हो गया। ये बहन करती तरह तरह का श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके सुखी हो गई। जिसने बहुत श्रृंगार किया है उसे दुख नहीं रहा कोई, बहुत बढ़िया बढ़िया है सारा की वस्तु तैयारी कर ली है, दुख तो नहीं रहा। कभी सुखी हो सकते नहीं, असंभव बात है, उसके पीछे पड़े सुख के लिए। अरे सुख तो त्यागा शांति, त्याग से शांति मिलती है, दुख नजीक नहीं आता। जहां त्याग होता है दुख नजीक नहीं आता, आनंद ही आनंद रहता है। त्याग का मतलब ये नहीं बाबा जी बन जाए, ये तो स्वांग है। बाबा जी बन जाना त्याग का स्वांग है, स्वांग त्याग तो क्या है, जो सुख है सुख बुद्धि का त्याग। ये मोह शब्द है, सुख हो जाए, इसमें सुख हो जाएगा। सुख और दुख दोनों रहते हैं। जैसे हम संसार में रात और दिन देखते हैं, एक दिन होता है एक रात होती है, परंतु सूरज में रात और दिन होते हैं क्या? राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोह निशा लवलेशा। भगवान है वो दिनेश है, सूर्य है, सूर्य में रात और दिन दोनों ही होते। तो बात अपनी भाषा में हम कहें तो निरंतर दिन ही दिन है, पर वह भाषा दिन होता ही नहीं, रात हो तो दिन हो तो रात हो। हमारे यहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। ये तो संसार में सुख और दुख दोनों होते हैं, और परमात्मा में आनंद ही आनंद है, वहाँ सुख दुख दोनों नहीं है। सुख में भी आनंद है, दुख है, दुख है स्वर्ण में, सुख है सुविधा में। सुख और दुख में, सुख मिल जाए तो ही मौज है, दुख मिल जाए तो ही मौज है। और दुख होवे तो सुख से ही दुख होना चाहिए, और दुख से ही दुख होना चाहिए, समता की प्राप्ति हो जाएगी। सुख से भी दुख होना चाहिए, दुख से भी दुख होना चाहिए, ये साधन है। तो सुख से दुख कैसे हो? सुख हुआ तो मन में समझना चाहिए सुख कैसे हो गया, ये प्रसन्नता किस बात से आ गई, और दुख हो तो ये कैसे आ गया। भाई एक ही जाति है दोनों, तो सुख आने पर भी दुखी होना चाहिए कि भाई ठीक नहीं है, हमें स्थान पर नहीं पहुंचे हैं। दुख होने पर भी दुखी होना चाहिए, दुख कहां से आ गया, ये सुख कहां से आ गया, ये दोनों एक ही जाति के हैं, ये दोनों मिट जाए। इस वास्ते कहा सुख दुखी समय फिर तो लाभा लाभ हो जाए, जाओ दोनों को सम करके युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगता उसको। यश से ना अहंकृत भाव, अरे बुद्धि यश से न रिपते, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, बुद्धि की चिपकती नहीं है कहीं भी, राग है ना द्वेष है, हर्ष है शोक है, आकर्षण ना विकर्षण है, आकर्षण भी नहीं विकर्षण भी नहीं है। हर तो आप इसमें सब लोगों को मार देते, पाप लगता है न बंधता है। ये हिंसा दुख संताप इनका सबका कारण ये द्वेष राग है, द्वेष हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो सुख दुख होते हैं ये अज्ञान है। रोगो रागो लिंग मबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिशु कुत सादुलता यश्याग्नि कोटरे तरो। जिस वृक्ष के कोटर में नीचे कोटर होता है उसमें आग लगा दे, लकड़ी छाने कंडे लाड़ करे आग लगा दे, फिर देखे वृक्ष हरा तो नहीं हो अभी तक, अरे ये गिर जाएगा हरा, तुम कहते हो सूख जाएगा, यो आग लगी है। ऐसे जिसके हृदय में राग द्वेष है उसको शांति नहीं मिलेगी कभी, और राग द्वेष नहीं है सदा शांति मिलेगी। पदार्थों के अधीन बात हो गई, कितना मात्र दुख कितना है भागा, पराधीनता ही पराधीनता भरी है। थोड़ी थोड़ी बात में राग द्वेष हो जाए, हार शोक हो जाए, अब सिनेमा देखते खुशी हो गए, बहुत राजी हो गए, मिल क्या गया? या दुख नहीं मिलते, छोरों ने आत्मघात कर ली सिनेमा बंद करने से। अब एक देखने में इतने लग गए, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंच, एक प्रमादी सकथंग हन्यते यस्येवते पंच विरेव पंच। ये पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों में एक एक दोष आने से मर गए। हाथी को पकड़ते हैं तो हाथी सबसे बलवान है, परंतु उसको पकड़ने वाले क्या करते हैं, खाड़ा खोद करके बांस लगाकर पत्ते लगाकर एक हथनी बना देते हैं, काली गा कागजी हाथी, वो उसी पीछे जाता है, खाड़े में पड़ जाता है, बन जाता है सदा के लिए। नहीं, हाथी की ऐसी एक शक्ति है हाथी में कि नीचे जमीन पोली होती है तो उस पर चढ़ता नहीं हाथी, कामांध होकर चढ़ता नहीं। तो मैंने देखा है जोधपुर में, जहां नीचे नहर निकली पानी की, ऊपर ठीक पत्थर दिए हुए, हाथी को निकल हरी पीछे खिलता है, देखा है मैंने, नीचे पोली जमीन होती है हाथी नहीं चलेगा। उसको क्या मालूम पता, पता नहीं, नीचे पोली जमीन और जाता नहीं हो, मैंने देखा उसे, नहर है बड़ी पानी बहने की, बड़े ऊपर पानी चतुर्मास में गुलाब सागर में पानी आता है जोधपुर में, तो उसे ऊपर कर हाथी अंकुश मारे नहीं करता, पीछे हमेशा दिन जाता है, क्यों हाथी का बड़ा शरीर है तो उसको मालूम है। कीड़िया बिल बना कर रहती है तो जब सब वर्षा बरसेगी, वर्षा आएगी तो कीड़िया बाहर नहीं निकलेगी, निकलेगी नहीं बाहर, अरे वर्षा शांत होती बाहर निकल जाएगी, वर्षा नहीं है। सांडा होते हैं वे क्रिकेट की तरह, वे होता है बिल खा लेते हैं, वे बंद कर देते हैं बिल, तो लोग कहते हैं वर्षा आएगी पहले से, इनको पता है इन बातों का। तो वो हाथी पकड़ा जाता है कामांध हो जाने के कारण से, कुरंग मातंग, और कुरंग ये हरिण होता है, वो गाने में जो कस्तूरी जिनमें होती है, वो कस्तूरी हिरण है, जो शब्द का बड़ा शौकी है, बीना बजाते हैं तो मस्त हो जाता है, आंखें मीच कर मस्ती सुनता है, बाण मार के मार देते हैं, कस्तूरी निकाल देते हैं। भिंग होता है भंवरा, वो सुगंधी का प्रेमी होता है, जगह जगह सुगंध लेता है मेरे पुष्पों की, तो सुगंधी लेता है, वो जाकर के कमल में बैठा और कमल में सुगंधी ले रहा था, शाम को हो गई कमलियों संकुचित हो गया, अब भीतर में बैठा है, और इतना कठोर होता है बांस को काट करके छेद बना करके काला भंवरा बच्चे देता है, मैंने देखा है, ये जिसकी गांठ होती है गांठ के ऊपर छेद बनाता है इतनी अंगुलियां है जैसा, ऐसा दांत कठोर उसका है, बांस की लकड़ी को छेद कर छेद बना देता काट करके, इतने दांत होते हैं उनके। वो पंकज में बैठा है और कमलियों मुझ गया, बस शाम की वक्त में सूर्य अस्त होने पर वो संकुचित हो गया सब। अब उसमें बैठा है भंवरा तो फिर उसको काट नहीं सकता, सुगंध लिए पर काटे कैसे, ये संसार के भंवरा भोगों में भोग मिलता है, सुख मिलता है, आराम मिलता है, धन मिलता है, आदर मिलता है, वाह वाह मिलती है, ये सुगंधी आती है, संसार को कैसे छेद्र किया जाए, इसका त्याग कैसे किया जाए, नहीं त्याग कर सकते। तो वो कहता है रात्रि गमेश्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हशिष्यति पंकजस्ति इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिंगज उज्जहार। वो कहते रात्रि गमेश्यति, अभी मैं कैसे काटू इसको, रात चली जाएगी, रात्रि गमेश्यति भविष्यति सुप्रभातम, बड़ा शुभ प्रभात का समय, और कमला के बीच यूं सुन ले ऐसे बढ़ जाता है, बस खत्म खत्म हो जाता है। ऐसे भोगों में सुगंध में आकर के लोग फंस जाते हैं, सुख लेते हैं, इसका त्याग कैसे किया जाए, इतना श्रृंगार इतनी सुंदरता है कैसे करें, होठों में लगाने पाउडर न्या रही है, गालों में लगाने का न्या रही है, सही में लगाने का न्या रही है, तरह तरह के पाउडर, तरह तरह की चीजें, तरह तरह का श्रृंगार, समझो निहाल हो गए, बूढ़े हो जाते, मर जाते, क्या कर लोगे इसे। आज हमें बड़ा आश्चर्य आता है, महान अशुद्ध अशुद्ध चीजें, लाल रंग होता है वो कहते हैं सरीसृप होता है, शरीर होता है गधेकार ऊंट का कच्चा चमड़ा, उसको गाड़ कर शरीर बनाते हैं, वो नखों के लगाते हैं, वो होठों के लगा लेते हैं। अब कहा महान अशुद्धि अपवित्रता, उसको देखे हम सुंदर हो गए, महान भ्रष्ट हो गए, सुंदर गाय हो गए, साबुन पड़ता है सब चर्बी का, उसमें बड़े सुंदर हो गए, चर्बी लगा दी, स्नान कर लिया ऐसा चर्बी मसल दी, तो अशुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। मनुष्यों का मैला होता है विष्ठा, उसको मत करके उससे चिकना निकलते, उससे सफाई बहुत आती है, चमड़ा बड़ा मुलायम और सुंदर हो जाता है, नख आदि देखे सुंदर हो जाते हैं, चमड़े में एक इसमें मैले में ऐसी शक्ति है, वो निकाल साबुन बना हुए, उस साबुन से बड़ी सुंदरता आती है, मैला रगड़ लिया सब शरीर में, कहते हुए सुंदर हो गए। थोड़ा सा विचार करो आप, बर्फ लाते हैं, बर्फ में पीते हैं, ठंडा जल है, बर्फ के ऊपर मछलियां और मांस रखा जाता है, नहीं तो वे सड़ जाए, मुर्दे की गंध बहुत जल्दी पैदा होती है, तो बर्फ के ऊपर रखे जाते हैं, वो बर्फ बिक्री में आता है और बिक्री को खाते हैं, सब लोग खाते हैं। आज तो प्रत्यक्ष मछलियां खाने लगे, मांस खाने लगे, अंडा खाने लग गए, बुद्धिमान भ्रष्ट हो गई, कुछ मांसाशी ने दया, उन्हें दया कैसे होगी, तो ऐसी भ्रष्टता हो गई है, और उसमें शुद्धता सुंदरता देखते हैं और राजी होते हैं कि हमने ये कर लिया ये कर लिया। भाइयों बहनों जरा थोड़ा सावधान हो जाओ, महान पान राग खाते हो, पराग पान पराग नशा होता है उसमें, उससे थाइसिस होता है, टीबी रोग पैदा होता है, मान भयंकर, और नशा ऐसा होता है खाने लग जाए तो फिर छोड़ सकता नहीं, उनको चाहिए पैसा, विषम हो जाएगा, खरीदना ही पड़ेगा, हमारी बिक्री हो जाएगी, पैसा पैदा हो जाएगा, पैसा पैदा करने के लिए खाद्य पदार्थों में जगह जगह अशुद्धि आ गई, अपवित्रता आ गई, खाद्य पदार्थों में गेहूं के आटे में मिर्च मिर्चों में अदरक में बनावटी बनाया गया है, साधुओं में बनावटी पड़ा, ग्रस्तों में बनावटी पड़ा, ब्राह्मणों में बनावटी पड़ा, क्षत्रियों में बनावटी पड़ा, सब जगह नकली नकली नकली चीजें हो गई, मनुष्यों में स्त्रियों में नकली चीजें, ऐसी चीज लुप्त हो रहा है, घी भी नकली, के तेल भी नकली, ऐसा नकली हो गई, महान अशुद्ध अपवित्रता बढ़ दी, और वो सुंदर देखो बढ़िया हो गई। अधर्मम धर्म यदि मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सापार्थ तामसी, अधर्म को धर्म मानते, अशुद्ध को शुद्ध मानते, शुद्ध को अशुद्ध मानते, हड्डी साफ करके बोले आदो स्नान घर में रसोई घर में रख दो, साफ होनी चाहिए, सफाई और चीज है, शुद्धि और चीज है, शुद्धि तो भूल गए क्या शुद्धि होती है, सफाई याद आ गई, सफाई कर ले गई, सफाई शुद्धि नहीं, शुद्धि और चीज है, गोमूत्र और गोबर शुद्ध है, कंडा का धुआं होता है, धुएं में सुगंधी होती है, गौ का गोबर होता है जिसमें बड़ी शुद्धि होती है, बड़ी पवित्रता होती है। काशी में एक आदमी को सांप खा गया, वो मर गया तो मणिकर्णिका घाट पर ले गए जलाने के लिए, तो एक साधु बैठे थे, वो कहते जलाओ मत, क्या हुआ सांप खा गया, ना जलाओ मत, गोबर लाओ, गायों का गोबर लाओ, गाय को गोबर लाया, बिछा दिया, सुना दिया उसके ऊपर, नाक को केवल रखा और सब आंखों नाक कान सब सब गोबर ने दे दिया गोबर, थोड़ी देर के बाद में प्राण आने लगे, श्वास आने लग गया, वो गोबर सब जहर को चूस लेता है, ऐसे ये मिट्टी है, चिकनी मिट्टी थोड़ी दूसरी साधारण मिट्टी मिलाकर दिया जाए तो पीठ शांत हो जाती है, बिच्छू का जहर उतर जाता है, मैंने देखा है, जब बिच्छू काटा है वहां लगाई मिट्टी एकदम ज्यादा ज्यादा मिट्टी लगा दो तो मिट्टी है पृथ्वी माता है तो जहर खेल कर शुद्ध कर देती है, मिट्टी से बना हुआ शरीर है उसे शुद्ध हो जाए, गोबर से शुद्ध हो जाए, जहर दूर हो जाता है। तो ये स्वतः ऐसी चीजें उनमें विलक्षणता भरी हुई है। यहाँ हमने सुना है बम्बई में, यहाँ सुना था मैंने कि यहाँ विदेश में ये जल जहाज भर भर के गोबर जाता है, आठ आने किलो रुपया किलो ऐसा बिकता है गोबर, वो जा रहा है। वहाँ की जमीन हो गई खराब, इस वास्ते उपजती नहीं, उस जमीन में गोबर जा रहा है जो ठीक हो रहा है। और यहाँ देश विदेशी गोबर खाद आती है, इसमें तीन वर्ष चार वर्ष तो निभजेगा, फिर बिल्कुल निकमी हो जाएगी, जमीन कोई काम नहीं देगी। और हमारे सौ सौ वर्षों के खेत ढाणी उसमें गायें बैठती है, भेड़ बकरी बैठती है, पुराना होता ही नहीं कभी। ये गोबर की खाद, गोमूत्र की खाद कितनी बढ़िया हो, जिससे सब ठीक हो जाए। उन गौओं का तो नाश कर रहे हैं, कितनी उपजाऊ चीज है। गांधी जी संपादन करते थे नवजीवन, उसमें ने पढ़ा है, उसमें लिखा था गांधी जी ने, गांधी जी ने लिखा कृष्ण, ये तो याद नहीं है, नवजीवन में आया, अगले पुरानी बात है। तो उसमें आया है कि एक बूढ़ा बैल है, बिल्कुल मरे जैसा, वो बूढ़ा बैल जो गोबर और गोमूत्र करता है उसकी कीमत का घास कम खाता है और पैदा ज्यादा करता है। तो गाय जितना घास खाती है उससे ज्यादा पैदा करते हैं, पर उसे तो हत्या कर रहे हैं, बड़ी लाखों लाखों गायों की हत्या करी जाती है। देश में पैसा पैदा होता है, अरे पैसा तो पैदा होता है, देश बर्बाद हो रहा है, देश का नाश हो जाएगा, देश पर कितना कर्जा हो गया है। यहाँ के एक बच्चा जन्मता है 6000 कर्जा लेकर जन्मता है, एक मनुष्य के प्रति 6000 कर्जा आता है, इतना कर्जा लिया है। और पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उससे देश परतंत्र हुआ, अब वही विदेशियों को यहाँ कारखाना खोलने के लिए हुक्म दे दिया है, वे आगे बढ़ जाएंगे, देख लो क्या तमाशा होता है। ये सुंदर सुखी नीर धन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना बड़ा भाई पाप है। धन घूमता रहता है, सबका काम निकाल देता है। पैसा है वो तो सबका उपकार करता है, जो जाओ चीज ले लो, ऐसे पैसा चला गया वहां से वो ले लो, पैसा घूमता रहता है, तब तो ठीक होता है। एक जगह इकट्ठा कर देता है तो बहता पानी निर्मला पड़ा गंधीला हो, ये पड़ा पड़ा संग्रह किया हुआ गंदा हो जाता है पैसा। पर ये बात है नहीं हमारे को मिल जाए, हम पैसे वाले हो जाए, संग्रह संग्रह की इच्छा होती है, संग्रह करना हुआ दान पुण्य नहीं कर सकता, दिखता है कहीं नाम के लिए खर्च कर देता है तो बड़ा भाई पुण्य हो गया, अखबारों में नाम निकल जाता है। गरीब जितना पुण्य करता है धनी आदमी उतना पुण्य नहीं कर सकता। आप देखती है संख्या, गरीब संख्या में कम करता है, ये संख्या में ज्यादा करते है। संख्या नहीं है, शक्ति है उनकी कितनी, गरीब की शक्ति कितनी है, उस शक्ति का अनुरण सत्य सारू दत्त पांच ये नापो कहे तो नरा निपुर नाकारो न दीजिए उन देख घरा। शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार 5 रुपया वाला 1 रुपया खर्च कर देगा गायों की रक्षा के लिए, 5 रुपया पास में है 1 रुपया खर्च कर देगा, 100 रुपया वाला 20 रुपया खर्च कर देगा, 1 लाख वाला 20,000 खर्च कर देगा, करोड़पति 20 लाख खर्च कर देगा, 1 रुपये बरोबर होगा वो। और 5 रुपये वाला 1 रुपया खर्च करता है तो 4 रुपये में जीवन निर्वाह तंगी से होता है, और 100 रुपये वाला 20 रुपया खर्च करते है तो पीछे 80 रुपया रहता है, तकलीफ नहीं होती। और करोड़पति 20 लाख खर्च कर दे तो पीछे 80 लाख बढ़ा हुआ है, उसे तंगी नहीं आती। तो 5 रुपये वाला 1 रुपये का बरोबर उसका 20 लाख रुपया बरोबर नहीं होता, भारी पुण्य हो जाएगा। ज्यादा पैसा होने से ज्यादा पुण्य नहीं होता है, कम पुण्य होता है। जितने जिन धन आदमी है देखने में इतना 1,000 दे दिया, इतना लाख दे दिया, परंतु पीछे कितने पड़ा है उतना पुण्य नहीं होगा। तो आज क्या दशा हो रही देश की, आप थोड़ा सा विचार करो। शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, आचरण शुद्ध बनाओ, खान पान शुद्ध बनाओ, जिससे निर्मल बुद्धि हो जाएगी। महान मलिन चीजों को खाते हैं, घर में बनाओ अच्छी शुद्ध निर्मल चीज बनाओ, तरह तरह की बनाओ, कौन बना करता है। बाजार की चीजों में प्राय शुद्धि नहीं होती है, वो बाजार वाले तो पैसा चाहते हैं, खाने वाला मरे कुछ भी हो जाए परवाह नहीं है। सब चीजों में नकली चीज आ रही है, मिर्ची शुद्ध नहीं है, धाना शुद्ध नहीं, हल्दी शुद्ध नहीं, अदरक शुद्ध नहीं, हमें देखा है अदरक ऐसा, वो सीख नहीं मिलता, घी शुद्ध नहीं, तेल शुद्ध नहीं, गेहूं का आटा शुद्ध नहीं, ये इमली के बीज होते कूं से उनको पीस करके और आटा मिला देते, जो सस्ते जो चीज मिले वो मिला देते। ऐसी ऐसी भाइयों बहनों सावधान हो जाओ। इसलिए मैंने व्याख्यान दिया था डूंगरगढ़ की बात है, जब ये कोड बिल आया था, हिंदू कोड बिल आया था उस समय में बहुत बड़ी सभा हुई थी। मैंने कहा देखो इस तरह से सबका साथ शादी हो जाए, दूध बढ़ाओ, माँ जया बहन भाई ब्याह नहीं करे और बुआ का बेटा ब्याह कर सकता है, आप उसमें ब्याह होगा ऐसा उसमें कानून बनाया हुआ है। तो वहां पर मैंने कहा भी ये मत बनाओ, अरे गोद अगर जाता है आपके ब्राह्मण के गोद मैत्र भी जा सकता है, ऐसा कानून बनाया हिंदू कोड बिल। तो ऐसी कई बातें थी मेरे को पूरी याद नहीं है। तो मैंने कहा ये बड़ी खराब चीज है। तो सभा में एक ब्राह्मण देवता उठे, खड़ा कहकर महाराज आप पुरानी बात कर रहे हो, ये तो पुरानी है, आजकल नई रोशनी आप क्या समझो। तो क्या बात है, कहते हैं कि समय कैसा आया है, समय के अनुसार नहीं चलता वो तो बस मूर्ख होता है। कहावत मारवाड़ी, बेड़ा दीख न बन जाए तो बाणी हुई गिवार, बेड़ा दीख न बन जाए, जैसे समय अनुगत होना चाहिए। समय कैसा आया है, आज कलयुग का समय है, आप पुरानी लात लालते हो, क्या लोगों का मगज है, क्या लोगों की धारणा है, आप पुरानी बात कह रहे हो कौन सुनेगा, अरे कैसे सुनेगा, आपके पुस्तकों में लिखा है कि नहीं कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में अत्याचार होगा, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं नया आश्रम नहीं रहेंगे, धर्म नहीं रहेगा, वेद को नहीं मानेंगे, पुस्तकों को नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, ऐसा कलयुग में आता है कि नहीं आपके मां आता है। तो हम जो कर रहे हैं वो तो शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं और आप शास्त्रों के विरुद्ध बात कर रहे हो, कलयुग के समय मेरे पुरानी बात ला रहे हो, क्या लिखा कल धर्म क्या लिखा है, बयान लिखा है, तो वैसे चलते हैं ये तो ठीक चलते हैं। तो मैंने उत्तर दिया उसका, तो भाई ये आप कहते हो ठीक हो, समय के अनुसार चलना चाहिए। तो मैंने कहा समय के अनुसार चलो तो गर्मी का दिन आवे उनमें नमक डाल करके बड़ा तेल में बनाकर वो खाना चाहिए, और पानी ठंडा पीना नहीं चाहिए, गर्म पानी पीना नहीं, नींद पीनी पड़ना चाहिए, क्योंकि समय गर्मी का है तो गर्मी सेवन करो, और शीतकाल आवे तो मकान में नहीं रहना चाहिए, कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, बाहर बैठो, क्योंकि समय सर्दी का है, समय के सर्दी तुम गर्म चीज सेवन करनी चाहिए, समय के अनुसार चलो तुम वो चल जाओगे, मारवाड़ी सब चल जाए, मर गया कि चल गया, चल जाओगे, मैं चलो तो चलेगा कौन, ये समय है तो समय के अनुसार चलो। उस समय झाड़ा आता है जब बंद करते हो, अंगीठी लगाते हो, कपड़े पहनते हो, ये क्या समय के अनुसार है, समय से विरुद्ध है ये, गर्मी आओ उस समय ठंडा पानी पीते हो, ठंडी मकान रहते हो, ये समय से विरुद्ध है, समय के अनुसार चलो। तो ऐसा कलयुग में होगा, अरे होगा क्या है, यू करना चाहिए लिखा है क्या, कहीं भी लिखा है कि कलयुग में पाप करना चाहिए, कलयुग में वर्णाश्रम को मिटा देना चाहिए, कलयुग में शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसी विधि लिखी है क्या कहीं, कलयुग में ऐसा होगा लिखा है, तो होगा वो करना है, करना होगा अलग है बाबा, होना अलग चीज है, करना अलग चीज है। कहते हैं समय आया है तो बलिदान की तरफ पहाड़ में हुई वर्षा, वहां से तार आया कि गंगा जी के किनारे रहने वाले सावधान हो जाओ, अभी बाढ़ आने वाला है, बड़ा जोर से पानी बरसा है। तो तार आ गया कि तार तो बहेगी, तो गांवों के गाय भैंस भेड़ बकरी मकान में जो गेहूं चावल जो कुछ है लाकर गंगा जी के किनारे रखो, क्यों गंगा जी बाढ़ तो आएगा, अब यहाँ पर रखो। तो ये बुद्धिमानी है क्या, तार देने का ये तात्पर्य है कि रखो ये बह जाएगा सब गंगा जी में। तो ये जो पहले कहा कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, उसका तात्पर्य तुम सावधान हो जाओ, नहीं सावधान बह जाओ, गंगा जी का बाढ़ तो आने वाला है, कलयुग तो आने वाला है, शास्त्रों ने तो ये बात ही बचने के लिए लिखा है। और संदेह कर रक्षा करते करते ज्यादा लग जाता है, फर्क फर्क करने लग जाते हो, अच्छे अच्छे घरानों में जो वैष्णव घर है अच्छे, उन मर्यादा में उनमें मरा छोरा कोई छोरी कोई आपस में ब्याह करते हैं, हवा लग गई कलदुगरी, जैसे शीतकाल की हवा लग जाती है, गर्मी में लू लग जाती है, रक्षा करते करते सावधान न रहने से लग जाते हैं। तो यहाँ सावधान रहते रहते कलयुग की ये प्रवाह हो रहा है, बड़े वैष्णव घराने में परंपरा में क्या दशा हो रही है, लड़का लड़कियों की क्या दशा हो रही है, किसके साथ कौन ब्याह कर रहा है और क्या हो रही है। जो मैत्र आते हैं टट्टी साफ करने के लिए, वही रसोई में साफ कर जाए, वहां झाड़ू दे जाए, वहां कर दे, साफ कर दे, वही करता है। ये कई घरों में बम्बई में ऐसा हो रहा है, हमने सुना है। हमने यहां चातुर्मास किया था, उस समय एक माई लाई थी रसोई पंजाबन, माई के भोजन करो, क्या है कि मैंने सब बढ़ाया, मैंने खाना पीना पूछा तो भाई कहते हम मांस तो खाते हैं तो बर्तन तो वही, मैंने आज मिर्ची भी नहीं डाली है इसमें, बड़ा अच्छा साग बना कर लाए हैं, पर जिसमें मिट्टी डालते हो मांस डालते हो वो हमारे भोजन देते हो, कृपा करो क्षमा करो महाराज। कि नहीं इसमें मिर्ची भी नहीं है, इतनी शुद्ध रीति से बढ़ाई है जो गई, बर्तन तो वही है। ऐसे होटलों में जाते हैं वहां पर खाते हैं, अब वो साहब तो ये होटल है या वेजिटेबल होगा या वनस्पति होगा शुद्ध अन्न होगा, अरे अन्न वो साग बनता है उन्हें मांस में ही कोई कुर्सी उसमें ही कोई कुर्सी, ये है सब वेजिटेबल है ये, अब वही खाते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट अन्न खाने से भ्रष्ट होती है। ब्याह आदि हो तो करो होटल में करो, लड़का हो तो वहां से बचने जन्मते कोई मदिरा में स्नान कराते हैं, साफ हो जाए सा इसके कोई बाहर का जंतु न लग जाए, मदिरा में स्नान कराते हैं। अरे घरों में वैसा पैदा होता है, राजी होते हैं, ताश तो पड़ते हैं, मदिरा पीते हैं लोग भी खुशी में कि हमारे बेटा पैदा हुआ है। अब बेटा कैसा होगा, वो बांध पूरा सही होगा ही, उसके सामने वो ताश तो पर खेल रहे हैं, खराब खराब आचरण कर रहे हैं, खराब खराब नाचने करते हैं, भगवान का नाम ही नहीं। बालक के जीव पर भगवान का नाम लिखो, भगवान शुद्ध चीज खिलाओ, भगवान कीर्तन करो जिनसे शुद्ध पैसा पैदा हो। आगे सोरा मानते नहीं, सोरा को मानेगा, सोरों को पैदा ही ऐसे ही किया आपने, उनके सामने वस्तु ऐसी रखी, तो ये दशा हो रहा है, तांडव नृत्य हो रहा है कलयुग का। इस वास्ते कृपा से तो थोड़ी कृपा करो, अंदर का शुद्धि लाओ, पवित्र लाओ। ये पहले तार आ गया कलयुग में, ऐसा होगा तो ये बाढ़ आवेगी, ये समाचार आया है, तो इससे बचो, शीतकाल से बचो, गर्मी से बचो, ऐसे पापों से बचो, इसमें तात्पर्य है, भेजोगे तात्पर्य नहीं है। नारायण नारायण।